Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Μπήκε η άνοιξη εδώ στην Αθήνα, παιδιά, εντάξει. Συνέχισε, θα το κάνω εγώ σαν χαλί, Θάνο. Θα ναι. Το θάνε. Το κάναμε λίγο Thunderstruck από πίσω. Ναι, το κατάλαβα. Αλλά και το θάνε, σαν να μπαίνει η άνοιξη, κλητική προσφώνηση Θάνου, ήταν καλή η πινελιά σε αυτό. Ναι. Χειροκροτάτε από τα σπίτια σας ή είστε τίποτε ξενέρωτοι? Πιστεύω ότι όλοι χειροκροτάνε από τα σπίτια τους την ώρα που ξεκινάει η φάρμα. Ή από το γραφείο, την ώρα που γίνεται ησυχία στο γραφείο, όλοι παριστάνουν ότι δουλεύουν, έχεις ακουστικά, ξεκινάει η φάρμα. Χειροκροτάς κιόλας. Εντάξει. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Εντάξει. Λοιπόν, χθες ήταν 29 Φεβρουαρίου. Ναι. Δεν το σχολιάσαμε. Μας πήρε μπάλα με κάτι... κάπως σοβαρά ζητήματα. Ήτανε κάπως πιο βαρύ από το συνηθισμένο το κλίμα. Όποτε έχει τύχει να μιλήσω με την Έφη Δούση, την έχω γνωρίσει σε εκδηλώσεις, ομιλίες που έχει βρεθεί, και όχι στην Αθήνα κιόλας. Και τις δύο φορές που έχουμε συναντηθεί. Και... είναι αυτό το περίεργο μείγμα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ συμπαθής, χαμογελαστός, και μιλάς και σου φεύγει το στομάχι, γιατί είναι τώρα, είναι στην πύλο, είναι στην υπόθεση της πύλου τώρα. Είναι τη Δευτέρα στην υπόθεση των έξι της Μόριας για τον εμπρισμό. Ήταν στην υπόθεση της άλλης της γυναίκας που αυτοπυρπολήθηκε και την κατηγόρησαν για εμπρισμό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι απλές υποθέσεις. Είναι από αυτές που... όπως και να το κάνεις, όση αποστασιοποίηση και αν έχει κανείς από τη δουλειά του, δεν μπορεί να έχει και πάρα πολύ αποστασιοποίηση από τη δουλειά του. Εκτός αν είναι εγώ. Πού με βλέπεις, Θάνο? Ναι. Αποστασιοποιημένος από τη δουλειά. Cool. Α, πάντα. Πάντα, cool. Πάντα. Πού λοιπόν... το βρήκατε το κέφι, μας ρωτάει η Μάγδα. Πού? Μάγδα, είμαστε μια αστήρευτη πηγή κεφιού. Αστήρευτη. Ναι, μόνιμος. Όποτε νιώθετε ότι δεν σας έχει πάει καλά η μέρα, δεν ξέρετε, δεν έχετε διάθεση περίεργη, η Φάρμα των Ζώων. Ευχάριστες ειδησούλες, το καλαμπουράκι μας θα το κάνουμε, θα περνάτε πάρα πολύ ωραία. Θα υπάρχει αυτό το πρώτο πεντάλεπτο, στο οποίο λέμε κάτι πιο λιγότερο σοβαρό και μετά ξέρετε τι έχει. Βλέπετε και από κάτω. Μας ζητάτε ένα πεντάλεπτο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έχουμε και Γάζα και Τέμπη, έχουμε ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της ενότητας Γάζα. Έχουμε πολύ ωραία φωτογραφία, θέλω να πω. Θα καμαρώσει πολλοί κόσμος. Δηλαδή εκεί να δεις γελάκια, εντάξει, καλά. Γιατί να μην χαρεί ο άλλος? Ναι. Γιατί να, τι δουλειά του κάνει? Ναι. Τι δουλειά του κάνει? Υπερασπίζεται τα στρατηγικά του συμφέροντα. Έχουμε Ευάγγελο Αποστολάκη, Πέτρο Παπά, έχουμε τον Τρότσκι και τον Λένιν. Και είναι εντωμεταξύ τέτοια χαρά. Εγώ εντωμεταξύ βγαίνω σε φωτογραφίες, σε έξοδο ξέρω εγώ, ή βγαίνουμε κάπου αναμνηστική φωτογραφία, με χαμογέλα λίγο, μην είσαι σαν χαμό το κερατό μου, και δεν μου βγαίνει. Του άλλου πώς το βγαίνει τόσο πολύ? Τόση χαρά έχεις που φωτογραφίζεσαι με τον Ισραηλινό εκεί πέρα. Μια που το ξεκινήσαμε, μια που το ανοίξαμε τώρα, ας τη δούμε την φωτογραφία αυτή. Ας τη δούμε μία φορά, να την ξαναδούμε και μετά. Λοιπόν, ναι. Βλέπουμε αυτή, εδώ. Αυτή είναι η φωτογραφία που ναι. Σχολιάζουμε. Είναι η Επιτροπή της Βουλής, η Επιτροπή της... η Επιτροπή Φιλίας, μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Ναι. Αυτές είναι οι καλές οι φιλίες που δεν κολώνει τώρα, επειδή ο άλλος σκοτώνει μερικές εκατοντάδες αμάχους την ώρα που περιμένουν για φαγητό. Βλέπουμε τον πιο χαρούμενο στο κέντρο σχεδόν, είναι ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, είναι ο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ο 7ος εκεί κέντρο. Έβδομος ξεκινώντας από αριστερά, είναι ο κύριος Νόαμ Κάτς, πρέσβης του Ισραήλ. Μιλάει για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα κλπ. Μετά έχουμε Νουδού, ο κύριος Τσαβδαρίδης, αν δεν κάνω λάθος, κέντρο, και δεξιά ο Ναύαρχος. Η ψυχή του πάρτι. Η ψυχή του πάρτι. Κανείς δεν είναι τόσο χαρούμενος όσο αυτός. Ναι. Κανείς δεν είναι τόσο χαρούμενος. Δεν ξέρω, μπορεί οι σχέσεις του με τον, με τους στρατηγικούς του συμμάχους να είναι πιο σημαντικές. Μπορεί. Προφανώς οι σχέσεις του με τους στρατηγικούς του συμμάχους είναι πιο σημαντικές από την γκρίνια μας και κάτι αριστερούλικα τώρα, κάτι αριστερίστικα τέτοια και αυτά και η Παλαιστίνη. Ποιος σχίστηκε τώρα για την Παλαιστίνη? Ο άλλος λέει, πού είναι το συμφέρον, πού είναι, ποιοι είναι οι στρατηγικοί μου σύμμαχοι? Ελλάδα, Ισραήλ, μάλιστα. Ισραήλ, τι θες, φωτογραφία, να χαμογελάω, να χαμογελάω την ώρα που οι άλλοι βομβαρδίζουν κόσμο, περιμένει να φάει. Θα χαμογελάω με τον άνθρωπο που έχει βαμμένα τα χέρια του με αίμα, που βομβαρδίζει τον κόσμο που περιμένει να φάει. Γιατί έχετε, όχι. Την ίδια μέρα, προχθές ήταν ο βομβαρδισμός, τον κόσμο που μαζεύτηκε για να πάρει κάποια στοιχειώδη τρόφιμα, βομβαρδίστηκε ο άμαχος πληθυσμός από το Ισραήλ. Την ίδια ώρα είχαμε αυτή την πολύ ωραία, σε εισαγωγικά, συνεδρίαση. Και βλέπουμε το ποιοι φωτογραφήθηκαν. Θα πει κάποιος, είναι κακό να υπάρχει μια κοινοβουλευτική επιτροπή? Όχι. Η φωτογραφία όμως είναι επιλογή και το πώς θα σταθείς και το πόσο θα χαμογελάς. Και εκεί παρέα με τον πρέσβη του Ισραήλ. Την ώρα που ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο κύριος Μπορέλ, ανεξάρτητα για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι ενεργά για να σταματήσει αυτήν την φρίκη, τη σφαγή, την ώρα που μιλάει για φρίκη, για ακόμα μία φρίκη. Έχεις εκεί πέρα το δεξί χέρι του κ. Κασελάκη να γελάει. Επικεφαλής τομεάρχης άμυνας, παραλίγο υπουργός του Μητσοτάκη και αυτός. Ναι, αλλά τι τα θες μωρέ τώρα. Άμα σου πει η πρεσβεία γέλα, θα γελάσεις, τι θα κάνεις. Άμα σου πει χόρεψε, θα χορέψεις. Εντάξει, πώς κάνει ένας άνθρωπος καριέρα? Δεν είναι σημαντικές αρετές αυτές? Μας γράφεται εδώ πέρα 30.000 ανθρώπινες ψυχές για αυτοάμυνα σκότωσαν. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το αριθμητικό στοιχείο σε σχέση με τους. Που είναι γύρω στους 1.100, είναι περίπου 1.100 τόσοι είναι οι νεκροί του Ισραήλ. Όταν δει κανείς αυτό το αριθμητικό στοιχείο, νομίζω ότι από μόνο του αυτό δημιουργεί μια εικόνα για το πόσο καταχρηστική είναι η αναφορά σε αυτοάμυνα. Δηλαδή αυτοάμυνα λέμε, έρχεται ο Θάνος να με σκοτώσει και εγώ αμήνομαι. Mm-hmm. Και λέω ναι, τον χτύπησα, αλλά ήμουν σε αυτοάμυνα. Εδώ πέρα όταν έχεις σκοτώσει 30 φορές περισσότερους, νομίζω ότι η κατάχρηση της έννοιας αυτής, δηλαδή δεν έχει κάνει απλώς λάστιχο, το γεγονός ότι δεν ταιριάζει, μιλάμε για κάτι άλλο, βγάζει μάτι. Εκτός βέβαια αν είσαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και ο Πέτρος Παπάς στην άκρη. Είναι ο Πέτρος Παπάς. Αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο, σας προτείνω να μην το δείτε γιατί θα σας κολλήσει μετά. Είναι ο Πέτρος Παπάς. Αν δεν ξέρετε ποιος, αυτός. Είναι ο Πέτρος Παπάς και είναι δεξιά, καμαρώνει και αυτός. Γενικά πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας ο κύριος Παπάς και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρά την γραμμή του κόμματος, που αποφάσισε το κόμμα να έχει τη γραμμή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, με δική του προσωπική έτσι, άποψη. Αυτό. Μάλιστα. Προφανώς, αν το ερώτημα είναι γιατί ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ όταν υπάρχει αυτό, τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας την ξέρουμε, την έχουμε καταλάβει. Έτσι. Άλλοι λένε ναι, λευτεριά στην Παλαιστίνη, κράτος. Το είπε και ο κύριος Κασελάκης στο συνέδριο, στην δύο ώρη ομιλία του. Μίλησε για το Παλαιστινιακό. Μίλησε για την ανάγκη για τα σύνορα, για Παλαιστινιακό κράτος με σύνορα στα όρια που είχε αποφασίσει ο ΙΕ το 1967. Δεν θα αρνηθώ, δεν μίλησε. Ναι, μωρέ, αλλά είναι πάντα μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να αρνηθείς. Το κάνει, αλλά είναι και λίγο από εδώ, είναι και λίγο από εκεί. Επειδή ο άνθρωπος γενικά είναι άσχετος και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, κατά βάθος, όταν κανείς είναι άσχετος και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, δεν έχει καμία ραχοκοκαλιά πολιτική που να λέει ότι είμαι αυτό, το ξέρα και χθες και θα το ξέρω και αύριο, μπορείς να ποντάρεις στο ότι θα κινηθεί προς τα εκεί που φυσάνε τα συμφέροντά του, τα συμφέροντα της πολιτικής του επιβίωσης. Οπότε. Δεν είναι κανένα μεγάλο μυστήριο προς τα ποια μεριά θα κινηθεί από όλα αυτά που λέει, που είναι και λίγο αριστερά και λίγο δεξιά και είναι και λίγο εθνικισμός και λίγο αριστερή ιδεολογία και αυτά. Εντάξει, μέσα σε αυτό τον αχταρμά που άλλος δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν καταλαβαίνει τη σημασία των λέξεων, προφανώς μπορείς να ποντάρεις στο ότι όποτε σκουραίνουν τα πράγματα θα πάει προς τα εκεί που επιτάσσει το συμφέρον του. Διαφορετική στάση έχει το ΚΚΕ. Είναι γνωστό και τεκμηριωμένο και είναι αριστερά. Είναι αριστερά, έβγαλε και μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας με θήτη του Ισραήλ συνεχίζεται. Συνεχίζοντας για την επίθεση, με πάνω από 112 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες, ζητάει καθαρή θέση από την ελληνική κυβέρνηση και καταλήγει λέγοντας ότι η εικόνα βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα στον Ισραηλινό πρέσβη λίγες ώρες πριν τη νέα σφαγή αμάχων αποτελεί όνειδος και πρόκληση. Η συμμετοχή δε βουλευτών που αυτοαποκαλούνται αριστερή και προοδευτική δεν επιδέχεται καν σχολιασμού. Να το διορθώσω εγώ, η φωτογραφία είναι πριν την επίθεση, όταν ήμασταν λίγο κάτω από τους 30.000 νεκρούς, 29.900. Να είμαστε ακριβείς. Δολοφονημένους, μάλλον, όχι νεκρούς. Λοιπόν. 112 ήταν οι νεκροί από το, από το χτύπημα. Και 760 τραυματίες. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι δεν περίμεναν αυτό το χτύπημα για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ναι, λοιπόν, ισχύει. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ναι, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από τα Τέμπη. Να ξεκινήσουμε από Κυριάκο Μητσοτάκη. Ρε Κυριάκο. Μίλησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ένα συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση. Και σε ένα σημείο, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά, αφού λέει το πόσο δύσκολο ήταν για αυτόν τα Τέμπη, δηλώνει ότι αυτό που τον εξοργίζει είναι η κομματική εργαλειοποίηση. Ναι. Βλέπεις όλη την κατάσταση με το σιδηρόδρομο πριν, έστω και να πεις για χρονικές παθογένειες κλπ. Όλο αυτό. Βλέπεις την κατάσταση μετά. Βλέπεις την ολιγορία της δικαιοσύνης που ένα χρόνο μετά στέλνει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έτοιμα για να διερευνηθούν ενδελεχώς οι καταγγελίες των συγγενών και διορίζεται νέος πραγματογνώμονας. Γιατί βγήκε ένα-ένα οι πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνώμονας των συγγενών, η πραγματογνωμοσύνη που χρηματοδότησαν οι συγγενείς είναι αυτή που έβγαλε για τα επικίνδυνα αέρια και υγρά, που θέτουν πάρα πολλά ερωτήματα. Και από όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει τον τελευταίο ένα χρόνο και που μάθαμε για τα προηγούμενα, ο Κυριάκο Μητσοτάκης είναι εξοργισμένος με την κομματική εργαλειοποίηση. Να ακούσουμε το βίντεο. Η κομματική εργαλειοποίηση αυτή τη τραγωδία είναι εξοργιστική. Λυπάμαι αυτό το πω έτσι. Είχαμε και άλλες τραγωδίες στο παρελθόν. Είχαμε και άλλες τραγωδίες με νεκρούς, με ευθύνες του κρατικού μηχανισμού. Δεν διανοήθηκα ποτέ. Ποτέ να τις εργαλειοποιήσω με αυτόν τον τρόπο για κάποια, το οποιαδήποτε πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη. Οπότε ας πάρουμε όλη μια απόσταση από τα τεκτενόμενα. Πώς το κάνει αυτό, μπορείς να μου πεις πώς το κάνει αυτό. Εσύ μπορείς να πεις ψέματα έτσι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι ταλεντάρα αυτό. Δηλαδή μιλάς και λες, δεν διανοήθηκα ποτέ να εργαλειοποιήσω τραγωδίες που είχαμε και πολιτικές ευθύνες. Και λέει ο Μητσοτάκης, εσύ Θάνο τι λες, έχει εργαλειοποιήσει τραγωδία ανθρώπινη με νεκρούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν ζωρίσεις το μυαλό σου για να θυμηθείς, μπορεί να ανασύρεις κάποια λεπτομέρεια, έτσι, από κάποια γωνίτσα της ιστορίας, κάποια υπόθεση που την έκανε σημαία, κέρδισε εκλογές με αυτή, χωρίς να υπάρχει πολιτική ευθύνη. Το μάτι. Αχ, τώρα που το λες. Δηλαδή δεν το λέει συγκεκριμένα, αλλά προφανώς κλείνει το μάτι στην τραγωδία που συνέβη επί ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο προκλητικό από όλα αυτά δεν είναι η εργαλειοποίηση της τραγωδίας στο μάτι όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι αυτό συνεχίστηκε και όταν έγινε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Το μάτι, το οποίο το αναφέρουν πάλι... Δεν έχει τελειώσει ποτέ αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή τρεντάρει το hashtag για τα Τέμπη, τρεντάρει και το μάτι. Και το μάτι και η Μαρφίν. Δηλαδή ξαμολάνε τα τρόλ για να έχουμε 5, 6, 7 χιλιάδες tweets που γράφονται αυτή τη στιγμή για το μάτι. Δεν είναι πολύ λογικό να συζητήσουμε για το μάτι. Δεν είναι πάρα πολύ λογικό και επίγον να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή για το τι συνέβη στο μάτι. Εγώ αυτό που σκεφτόμουν, το είπα και στον Κωνσταντίνο εκτός μικροφόνου, είναι ότι η προσπάθεια να... όταν ο άλλος φωνάζει και σου λέει για το μάτι δεν είπες τίποτα, για τη Μαρφίν δεν είπες τίποτα, είναι να σε σύρει σε ένα βούρκο όπου θα μετράμε στην ζυγαριά ανθρώπινες ζωές και θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία για να εξηγήσεις και να μην παρεξηγηθείς για το ένα, για το δεύτερο, για το τρίτο. Δηλαδή και μόνο το ότι σε προσπαθούν να σε σύρουν σε αυτό το για αυτούς παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο και το αποφεύγω, το ανέφερε τώρα ο Πρωθυπουργός, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε δύο απλά πράγματα. Η αναβάθμιση ανθρώπων που ήταν σε θέσεις ευθύνης όταν η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση είναι 4-5 άνθρωποι, δεν διώκονται όλοι, δεν είναι κατηγορούμενοι όλοι αυτή τη στιγμή, δεν είναι όλοι, δεν έχει προταθεί ενοχή, αλλά ήταν σε θέσεις ευθύνης σε μια τεράστια τραγωδία με πάνω από 100 νεκρούς. Ο κύριος Τσουβάλας είναι η πρώτη περίπτωση, από καρατομήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρχηγός της Ελλάς, γίνεται Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας με το που αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σχεδόν το πρώτο σκάνδαλο με το που αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία. Τέτοια κάψα πια να επιστρέψει ο Τσουβάλας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Άλλον δεν βρήκατε. Και είναι ο κύριος Κολοκούρης. Μήπως είχε σχέση με τις παρακολουθήσεις με κάποιο άλλο σκάνδαλο. Έχει γράψει η Άννα Ελεφάντη ένα tweet που τους απαριθμεί. Επιβράβευσε τους υπεύθυνους για την τραγωδία στο μάτι ως εξής. Κολοκούρης από αντιπύραρχος πήρε 2 βαθμούς. Χιόνης από αντιπύραρχος και διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών, υποστράτηγος το 20. Αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος ως κλαδάρχης ενώτατη θέση ευθύνης. Λάμπρης, αντιπύραρχος το 18, εναέριος συντονιστής το βράδυ της τραγωδίας, έγινε υποστράτηγος το 2020 επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αθηνών. Παπαδόπουλος, πύραρχος το 18, διοικητής πυροσβεστικού σώματος Νέας Μάκρης, προήχθησε αντιπύραρχο το 2020. Όλους. Πορτοζούδης, πύραρχος το 18, το 20 αναβαθμίστηκε σε αντιπύραρχο, συνόδευε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Χαρδαλιά σε όλες τις εναέριες μετακινήσεις του. Πήρε και προαγωγή και διατηρήθηκε στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, Γκολφίνος το 18, διευθυντής του 199 σε ΚΥΠΣ, αρμόδιος για τις μετακινήσεις των επίγειων οχημάτων, διευθυντής δασοπυρόσβεσης το 20, και αλλά παρέμεινε αντιπύραρχος, και Σταμούλης αντιπύραρχος το 20, έγινε υποστράτηγος. Το πιο σημαντικό με το μάτι είναι ότι μας το γράφεται σε ένα σχόλιο ότι η πολιτική ευθύνη για το μάτι είναι η άναρχη δόμηση. Αυτό όντως είναι ένα ζήτημα, είναι βαθύ πολιτικό ζήτημα η άναρχη δόμηση. Έχει ξεκινήσει μια διδακτορική διατριβή ένας φίλος γι' αυτό. Προφανώς υπάρχει ένα πολιτικό θέμα, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, θα συζητούσε αυτό το πράγμα η Καθημερινή. Επειδή δεν. Αν είχε γίνει ανάποδα, με συγχωρείτε. Αν είχε γίνει επί Νέας Δημοκρατίας, θα συζητούσαν ότι φταίει η άναρχη δόμηση, οπότε φταίει ο Έλληνας γενικός και αορίστος. Ναι, ναι, ναι. Δεν φταίει. Συλλογική αποτυχία, θα λέγαμε. Ναι. Και θα ήταν και πολύ, πολύ σωστότερο, θα ήταν πολύ δικαιότερο. Γιατί αυτό που συνέβη στο μάτι είναι κάτι που συνέβη στιγμιαία, συνέβη μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, και αυτά τα προβλήματα που αφορούν την άναρχη δόμηση, προφανώς κανείς δεν τα έλυσε, κανείς δεν θα τα λύσει, κανείς δεν θα τα αγγίξει, και τώρα κανείς δεν θα τα αγγίξει. Και στις υπόλοιπες περιοχές, τις παραθαλάσσιες, που έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα, όπου επίσης μπορεί να ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο και κανείς δεν το αγγίζει. Οπότε, πολύ σωστά μας γράφεται ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς το να εργαλειοποιεί το μάτι. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, λέγοντας ότι δεν το κάνει, κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι άλλο είναι δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Παιδιά, ακόμη και αυτό που είπε, είναι ήδη εργαλειοποίηση του ματιού. Προφανώς πρόκειται γι' αυτό. Και είναι εντελώς χυδαίο, γιατί αυτό από την αρχή ήταν κάτι στο οποίο εγώ έλεγα ότι η ευθύνη του Τσίπρα έκανε αυτή την πολύ κακή κίνηση. Όχι, η επικοινωνιακή διαχείριση ήταν εξοργιστική του ΣΥΡΙΖΑ με τη συνέντευξη τύπου, με τις ανυπόστατες καταγγελίες όπως αποδείχθηκε για οργανωμένο σχέδιο εμπριστών. Αυτό το είδαμε και συνέχεια από τη Νέα Δημοκρατία σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά, το βλέπουμε από κάθε κυβέρνηση. Με το ότι με εκείνο το συντονιστικό που. Φαίνεται να ήταν γνωστό ότι υπήρχαν νεκροί και στείλανε ένα συντονιστικό. Επικοινωνιακή διαχείριση, ναι, εννοείται. Αλλά εντάξει τώρα, δεν συζητάμε την επικοινωνιακή διαχείριση. Και η αλήθεια είναι ότι η επικοινωνιακή διαχείριση είναι κάπως πιο δύσκολη όταν έχεις όλη την επικοινωνία της χώρας εναντίον σου. Αλλά είναι τρελό ότι οι άνθρωποι αυτοί χτίσανε πάνω σε αυτούς τους 100 νεκρούς όλη την προπαγάνδα τους, την προεκλογική. Και τώρα έχουμε μπροστά μας κάτι το οποίο θα το δούμε λεπτομερώς. Θα δούμε γιατί λέμε ότι υπάρχει ευθύνη. Αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή, επειδή για μας τα πράγματα ή είναι πολιτικά και τα συζητάμε, ή δεν είναι και δεν ανήκουν στη θεματολογία της εκπομπής. Αν δεν ήταν, δεν θα το συζητούσαμε. Ναι. Δεν θα επιμέναμε, δεν θα επανερχόμασταν. Θα μπορούσε να συμβεί, τι να σας πω τώρα, ένα αεροπορικό δυστύχημα, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι κακό το παράδειγμα, γιατί και εκεί μπορεί να έχουμε παραβιάσει σε πρωτοκόλλων ασφαλείας. Αλλά θέλω να πω, αν ήταν επανειλημμένα οι εργαζόμενοι, οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, το έχουμε σημειώσει με το που έγινε το έγκλημα στα Τέμπη, με ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρέπαρτ. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δυστύχημα, το οποίο όντως, όπως λέω, ας πούμε, ότι στο μάτι είναι κάτι που συνέβη σε μια ώρα και δεν υπήρχε κάποια πολιτική προειδοποίηση εκεί πέρα, θα μπορούσες να πεις ότι συνέβη, αλλά δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Εδώ πέρα θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για τα Τέμπη και να λέμε ότι πότε ακριβώς γίνεται πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή, αυτός ο υπουργός που δεν μπορούσε, όπως ηρωνευόταν πολύ ανόητα η Ντόρα Μπακογιάννη και προκλητικά, ότι πού να τους ξέρει έναν έναν, τι να κάνει τώρα. Να τους ξέρει έναν έναν αυτούς που δουλεύανε στα τρένα. Φαίνεται ότι προκύπτουν όλο ένα και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι η ευθύνη του δεν ήταν να τους ξέρει. Τυχαίνει να τους ξέρει γιατί τους διόριζε. Αλλά η ευθύνη του δεν ήταν αυτή. Θα πάμε σε αυτό, να μείνουμε σε αυτήν την συνεχιζόμενη εργαλειοποίηση. Οπότε είναι δύο ζητήματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ πολιτικά. Το ένα είναι η αναβάθμιση ανθρώπων που ήταν σε θέσεις ευθύνης, αποφεύγουν από τη λέξη υπευθύνων, γιατί το υπευθύνων σημαίνει ότι είχαν μερίδιο ευθύνη στην τραγωδία. Αυτό τώρα κρίνεται, τελειώνει η δίκη, υπάρχει εισαγγελική πρόταση. Και το δεύτερο είναι ότι η Ρένα Δούρου δικάστηκε. Και όποιος αναφέρει για το τι συνέβη με το μάτι, θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει ότι ο άνθρωπος που ήταν σε θέση ευθύνης δικάστηκε. Δεν ισχύαν οι ίδιες προϋποθέσεις. Η Ρένα Δούρου δεν ήταν υπουργός, ήταν περιφερειάρχης και συνέχεια βουλεύτρια όταν ξεκίνησε η δικαστική διαδικασία. Παραιτήθηκε της ασυλίας της, το δήλωσε η ίδια, δεν επιθυμούσε. Θα ήταν σκάνδαλο να χρησιμοποιήσει την ασυλία της και να μην ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Και είχε αθωτική εισαγγελική πρόταση αυτή τη στιγμή. Η εισαγγελική πρόταση για τη Ρένα Δούρου αναφέρει ότι δεν πήρε επιχειρησιακή ενημέρωση από την πυροσβεστική, άρα δεν μπορούσε να εισηγηθεί τα περί εκένωσης. Δεν είχε ενημέρωση από επιχειρησιακούς παράγοντες. Το βάρος πέφτει περισσότερο στην πυροσβεστική, στην εισαγγελική πρόταση. Αν η υπόθεση προχώρησε, οι συγγενείς, γιατί άκουγα και συγγενείς που έχουν βγει κατά καιρούς, που έλεγε μία μητέρα ότι μιλούσε για την αναβάθμιση των υπευθύνων στον Sky. Και αυτά τα δύο σημεία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, να μην μείνουμε άλλο στο μάτι του. Την κάναμε τη χάρη. Θες να δούμε και βίντεο Μητσοτάκη, φέρετρα. Ναι, γιατί ωραία, και σωστά λοιπόν. Το γράφετε και η εργαλειοποίηση δεν έγινε μόνο σε αντιπολίτευση. Συνεχίζεται 5 χρόνια τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το βίντεο αυτό που αποδεικνύει ότι πράγματι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δίκιο. Δεν εργαλειοποίησε τίποτε. Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει και τους δύο. Και θα δει και θα συγκρίνει. Και θα θυμάται ότι ναι, στη μία τραγωδία δυστυχώς μετρούσαμε στρέμματα και στην άλλη μετρούσαμε φέρετρα. Πυρκαγιές έβοιας εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω, θέλει κι άλλα. Πυρκαγιές έβοιας εκείνη την περίοδο είναι 2021 σε σκληρή αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός λέει αυτήν την χιδεότητα, μία από τις παραβολές. Εμείς τώρα μετράμε στρέμματα, εσείς μετρούσατε φέρετρα. Και πάλι, δεν μπορούσες να συζητήσεις για το τι συνέβη στην Εύβοια. Γιατί κάηκε η μισή Εύβοια. Δεν μπορούσες τίποτα, γιατί ο άλλος σου πετούσε και λέει τώρα μετράμε στρέμματα. Λέει και νωρίτερα, και αυτό αποδεικνύεται τραγική ηρωνία δυστυχώς, ότι η ύψιστη προστασία για εμάς είναι η ανθρώπινη ζωή. Είναι εποχές πανδημίας τότε που υπήρχε πάρα πολύ αυτό ότι εμείς προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή με χιλιάδες νεκρούς μεταξύ από την πανδημία λόγω μη βοήθειας του ΕΣΥ. Έπαιζε πάρα πολύ αυτό και καταλήγουμε σε αυτήν την χιδαιότητα. Αλλά λοιπόν, ποτέ καμία εργαλειοποίηση. Πάμε να δούμε τώρα. Είναι εξωφρενικό θράσος τώρα. Είναι θράσος ότι το είπα αυτό. Θράσος, απίστευτο θράσος. Απίστευτο. Δηλαδή τον ζηλεύω, επειδή δεν το έχω κιόλας εγώ. Είμαι λίγο κακομοίρη σε αυτά. Δεν έχω αυτή την άνεση, αυτό το θράσος να την πει στην αρλούμπα έτσι και να μην κοκκινήσεις καθόλου. Δεν το ξέρω, δεν το καταλαβαίνω πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω. Θυμήστε και λίγο ότι παίχτηκε με τη Μαρφίν και έχει τρελαθεί ο αγαπημένος σας συνάδελφος. Νομίζω εννοεί τον Άρη. Εντάξει, παιδί. Πολύ επιγραμματικά στη Μαρφίν έγινε αυτή η επίθεση. Η εγκληματική επίθεση έχει τιμωρηθεί δικαστικά η διοίκηση της τράπεζας, γιατί δεν είχε μεριμνήσει για πυρασφάλεια και είχε τους εργαζόμενους εκείνη τη μέρα εκεί πέρα. Αλλά μολονότι αυτό αναφέρεται από ανθρώπους της αριστεράς, ότι παιδιά την πλήρωσε, έχουμε τέτοιο, την πλήρωσε ο εργοδότης, την πλήρωσε ο ιδιοκτήτης. Για μένα αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή αυτό είναι μία ευθύνη. Αλλά όντως δεν μπόρεσε ποτέ ούτε η ΕΕΠ ούτε η Ελλάς να βρει τους υπευθύνους. Υπήρχε μια δίκη που ήταν παροδία και αθωώθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή, είχε γράψει ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ τότε ο Κώστας ο Εφήμερος για το πώς πήγαν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο να καταδικαστεί για την επίθεση στη Μαρφίν. Αθώθηκε πριν αρκετά χρόνια. Και από τότε ο φάκελος ανοίγει κάθε δύο χρόνια από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που πάντα είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όταν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τελευταία φορά άνοιξε το 2021 που μας έλεγε ότι είναι κοντά στους ενόχους. Εντάξει, μόνο. Εντάξει, πόσο πια με τη Μαρφή, πόσο πια, πόσο πια. Και βρες τους κιόλας, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, βρες τους. Το ερώτημα είναι, τι θες να κάνουμε, αυτό είναι για μένα το ερώτημα. Δηλαδή εγώ που λέω για τα Τέμπη, λέω τι θέλω να κάνω. Λέω, έχω μια ιδέα, λέω, έχω όσο μπορώ, έχω καταλάβει κάπως στο μέτρο των δυνατοτήτων μου τι πήγε στραβά και συνεπώς τι προτείνω. Εσύ για τη Μαρφή τι θες να κάνουμε. Πες το δηλαδή, να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Τι θες, να καταργηθούν οι διαδηλώσεις? Θες να πυροβολεί η αστυνομία αυτούς που ρίχνουν μολότοφ? Τι θέλεις? Πες μας, γιατί εγώ έχω μια συγκεκριμένη αντίληψη πολιτικής ευθύνης, την οποία εξηγώ όταν λέω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών και το ισχυρίζομαι αυτό λέγοντας 1, 2, 3, 4. Αυτό συμβαίνει με τον Καραμανλή, αυτό συμβαίνει με τον Μπάζωμα. Αυτά καταλαβαίνω εγώ ότι συμβαίνουν. Πες μου εσύ που λες για τη Μαρφίν, ρε φίλε. Πες μου τι θες. Τι καταλαβαίνεις. Πώς είναι πολιτικό. Τι θα ήθελες να γίνει δηλαδή. Σε εμπόδισε, βρήκε τον ένοχο και σου είπαμε όχι, ας τον ήσυχο, γιατί θέλουμε να σκοτώνονται άνθρωποι. Για να καταλάβω δηλαδή ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα της Μαρφίν. Είναι ότι βρέθηκε κάπου ο ένοχος και είπαμε όχι να τον αφήσουμε γιατί επιτρέπεται να πετάς μολότοφ και να καίγονται άνθρωποι. Συνέβη, είχαμε ποτέ κάποια τέτοια κουβέντα? Ξέρετε, το για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Είναι κάτι που εμείς το λέμε για αστείο. Ο άλλος, κοίτα να δεις τώρα που το είπε. Κοίτα να δεις που το είπε. Και αυτό το ότι τρεντάρουν και τα δύο hashtag, η Μαρφίν και το Μάτι αυτή τη στιγμή, κάτω από τα Τέμπη, αλλά τέλος πάντων ότι υπάρχει ο κόσμος που είναι εκεί και θα την κάνει τη δουλίτσα αυτή. Θα την κάνει, δηλαδή αυτό που το κάνει επικοινωνιακά ο Πρωθυπουργός κατεβαίνει προς τα κάτω στον κόσμο. Λοιπόν, σας λένε κάτι, θα λέτε κάτι άλλο. Το ανάποδο πάει. Το ανάποδο πάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι εννοείς? Βγαίνει μια γραμμή που κυκλοφορεί γενικά. Κάνει, το βγάζει αυθόρμητα ο κόσμος? Όχι. Όχι, βέβαια. Βγαίνει μια γραμμή η οποία κυκλοφορεί και μετά έρχεται συνήθως ο Μητσοτάκης και κάνει μια λίγο πιο θεσμική δήλωση που λέει το ίδιο πράγμα. Εγώ αυτό βλέπω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή πρώτα υπάρχει στο Twitter όλοι αυτοί που γράφουν, οι οπαδοί που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τίποτα. Και μετά εμφανίζεται και ο Μητσοτάκης και έρχεται σε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, όταν πιεστεί, θα στο πετάξει. Και γιατί πιέζεται, για να πάμε επιτέλους και στην ουσία. Γιατί πιέζεται αυτή τη στιγμή από όλες αυτές τις αντιδράσεις? Γιατί έχουμε και ένα ψήφισμα που έχει πάει 1 εκατομμύριο, φτάνει 200.000. Π.χ. υπάρχει αυτή η συλλογική απέτηση για δικαιοσύνη, για τιμωρία. Υπάρχουν αυτές οι οργισμένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και υπήρχαν και στις ημέρες του εγκλήματος και η κυβέρνηση πάει και κάνει damage control. Και μονίμως τα στοιχεία έρχονται με το ένα μετά το άλλο. Το θέμα της συγκάλυψης θα μπορούσε να σταματάει χωρίς να το εξηγήσει πάρα πολύ και να αρχίσει και εξεταστική και προανακριτική και το ένα και το άλλο. Μπορεί να συνοψιστεί στο εξής πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν δύο άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν καταθέσει και καταγγείλει επανειλημμένα ότι με εξώδικα, με επιστολές, με επικοινωνίες, με το ένα, με το άλλο, με το τρίτο, ενημέρωναν πριν 2 και 3 χρόνια, όχι μια εβδομάδα πριν το έγκλημα, τον κύριο Καραμαλή, το γραφείο του Υπουργού Μεταφορών. Είναι ο κύριος Τσαλίδης και είναι ο κύριος Γεννηδούνιας. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν εξαστική. Είναι κάπως αποφασιστικό αυτό. Βγήκανε και σημεία των καταθέσεων τους στον ανακριτή, που λένε τα ίδια πράγματα που έχουν πει δημόσια, τα λένε και σε ένορκες καταθέσεις. Υπάρχει δικογραφία, δεν αναφερθήκαμε χθες, γιατί είχαμε και συνέντευξη για την δίκη της Μόριας. Η δικογραφία έχει φτάσει στην Βουλή, πήρε κάποιες μέρες, φτάνει τελευταία στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία δεν δέχτηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για να παραταθούν οι εργασίες και πάλι να κληθούν οι μάρτυρες. Ναι, όταν λέμε να παραταθούν οι εργασίες, άμα σου σκάσει ένα 1000 σελίδες εκεί πέρα δικογραφία η οποία δεν έχει μελετηθεί, και αν υπάρξουν και νέα στοιχεία όπως μια μαρτυρία ότι ο υπουργός γνώριζε, ξέρω εγώ, δεν θα είναι αντικείμενο της επιτροπής αυτό? Εμένα έτσι μου ακούγεται. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ και λέει ναι, είχα ενημερώσει τον υπουργό ότι θα έχουμε σοβαρό δυστύχημα, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί πολύ νεκρό δυστύχημα, να συμβεί πολύ νεκρό δυστύχημα. Και γιατί, προσέξτε εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα με το ανθρώπινο σφάλμα. Όταν δεν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας, είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο του ανθρώπινου σφάλματος. Αυτό γίνεται. Δεν είναι πολύπλοκο, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι ότι δεν έχει υπάρξει ανθρώπινο σφάλμα ή ότι δεν χρειάζεται το ανθρώπινο σφάλμα για να γίνει το δυστύχημα, προφανώς. Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι λειτουργούσαν τρένα χωρίς που δεν τράκαραν κάθε φορά που ταξίδευαν τον καιρό πριν να υπάρξουν αυτά τα συστήματα. Αυτό που λέγαν τώρα αυτές οι προειδοποιήσεις είναι ότι επειδή αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν, είμαστε στο έλεος του ανθρώπινου σφάλματος. Καταλάβατε, συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν είναι αντικείμενο της Επιτροπής. Δεν λέω μόνο ότι ο υπουργός είπε ψέματα ότι δεν το γνώριζε. Λέω το ίδιο το γεγονός ότι το γνώριζε δεν σημαίνει ότι έχουμε την, όπως το λένε οι νομικοί, την αντικειμενική υπόσταση εδώ πέρα του αδικήματος. Ο άλλος το ξέρε, δεν έκανε τίποτε. Τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή για να πούμε ότι φταίει? Πότε φταίει ένας υπουργός? Σκοτωθήκανε δεκάδες άνθρωποι. Γιατί σκοτωθήκανε δεκάδες άνθρωποι? Γιατί δεν λειτουργήσαν τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί δεν λειτουργήσαν? Είχανε χαλάσει. Το ήξερε, είχε ευθύνη να τα φτιάξει. Ναι. Τι άλλο πρέπει να συμβεί δηλαδή? Τι πρέπει να κάνει? Να μπει στο τρένο να τους πετάξει μόνος του απ' έξω? Τι άλλο χρειάζεται να συμβεί από το να υπάρχει μια ευθύνη η οποία είναι προφανώς συστημική? Δηλαδή δεν λειτουργούν συστήματα αυτά, συστήματα ασφαλείας, και δεν έχει λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία ελέγχου, λογοδοσίας που θα επέβαλε την τήρηση των πρωτόκολλων ασφαλείας. Και λες μετά ότι για αυτά έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση. Ο υπουργός τα γνώριζε και δεν έκανε τίποτα. Τι σκατά τον έχουμε εκεί δηλαδή, αν δεν είναι υπεύθυνος σε μια περίπτωση τόσο κραυγαλαίας ευθύνης, όπως να σου πει πρόεδρος του ΟΣΕ. Πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ είναι ο άνθρωπος που τα λέει αυτά. Και ο Γεννηδούνιας ήταν πρόεδρος των μηχανοδηγών. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή? Πόσο καλύτερα πρέπει να τεκμηριωθεί? Από πού πρέπει να έρθει αυτή η πληροφορία? Και ρωτάνε μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συγκάλυψη. Τι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συγκάλυψη? Ερώτηση γιατί δεν έχω καταλάβει. Αν η δικαιοσύνη εντοπίσει ευθύνη υπουργού, η δικογραφία πάει στη Βουλή, τότε αυτό κρίνεται ή ζητείται η άρση ασυλίας και πάει πίσω η δικαιοσύνη? Λοιπόν, είναι κάτι που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας όταν υπάρχει ένας φάκελος και πέσει ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, σε όνομα υπουργού. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών λέει ότι η αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, παρακολουθούσα και χθες σχετικές συζητήσεις, για το τι σημαίνει το αμελητή. Αν δηλαδή με το που πέσει, με το που δει όνομα Καραμάλης, πάει Βουλή ή συνεχίζεται η έρευνα και κάποια στιγμή στέλνεται από τη δικαιοσύνη στη Βουλή. Αρμόδια για να ασκήσει δίωξη σε πρώην υπουργό βάση του άρθρου 86 και του νόμου περί μη σε παρένθεση ευθύνης υπουργών είναι η Βουλή. Δηλαδή μετά δεν ξέρω ακριβώς το πώς θα πάει η διαδικασία δεδομένου ότι έχουμε ήδη μια εξεταστική, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια προανακριτική, αυτό που δεν δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία εξ αρχής. Και αν δεχθούν τις ποινικές ευθύνες, πάνε, υπάρχει και το ειδικό δικαστήριο. Αυτή είναι η κατάσταση. Λογικό είναι που ρωτάτε, προσπαθείτε να βγάλετε άκρη και εσείς να καταλάβετε γιατί δεν... γιατί δεν κάθεται στο σκαμνί ο άλλος, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτή η διαδικασία? Πες μου πώς είναι να την καταλάβουμε αυτή τη διαδικασία. Ποιος τον στέλνει πού? Λοιπόν, μας ρωτάτε για τον... αν είδαμε τι δήλωσε ο Μάκης Βορύδης. Πώς δεν είδαμε? Είδαμε και... δεν αναφερθήκαμε χθες σε όλο αυτό που έχει συμβεί με τα ονόματα που γράφτηκαν μπροστά στη Βουλή. Εγώ ήμουν εκεί με την Νεκτάρια Ψαράκη και την Γεωργία Κρεμπάρδη. Ήταν μια έτσι συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, ειδικά στα σημεία που... στην πρώτη φορά που γράφτηκαν, ειδικά στα σημεία που δεν υπήρχαν και τα συνθήματα. Ήταν διαφορετικό με τα συνθήματα, αλλά υπήρχε και η στιγμή που ήταν πιο σιωπηλή η κατάσταση. Σβήστηκε αυτό. Για να πρέπει λίγο να ξεδιαλύνουμε τις ευθύνες, υπήρχε έτσι μια σύγχυση. Σβήστηκε με εντολή από το φρουραρχείο της Βουλής και την σχετική διαρροή να λέει ότι ο φρούραρχος δεν διάβασε τα συνθήματα, δεν διάβασε τι αναγραφόταν εκεί πέρα, τα θεώρησε όλα συνθήματα και ως ήθιστε σε κάθε κινητοποίηση ζήτησε να σβηστούν. Πήγε μια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, βγήκε άμεσα η αρμόδια αντιδήμαρχος καθαριότητας και είπε ότι εγώ ήμουν εκεί, ζητάω συγγνώμη, δεν ρωτήθηκα, έγινε με εντολή του φρουραρχείου, και βγήκε και πάλι γρήγορα ο δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, και ζήτησε και αυτό συγγνώμη και υποσχέθηκε ότι θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για την ανέργεση μνημείου για τους 57 νεκρούς των Ντεμπών. Ποιος δεν ζήτησε συγγνώμη? Και ξαναγράφτηκαν τα... και μετά, χθες, κατά τη διάρκεια του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου, ξαναγράφτηκαν τα ονόματα μπροστά στη Βουλή. Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης σε ραδιοφωνική συνέντευξη στα Παραπολιτικά. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη είναι το σπουδαιότερο σημείο μνήμης. Ένας τόπος ιερός. Αφορά τους πεσόντες κατά τη διάρκεια των αγώνων του έθνους. Γάιδα ρε Καμίλα Λί. Αγώνες του έθνους, λέω ρε. Εκεί είναι γραμμένα τα ονόματα των μεγάλων μαχών που έχουμε δώσει. Α, αυτά είναι. Είναι ένα μνημείο με το οποίο τιμάμε τη μνήμη όλων των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα. Είμαστε στο σημείο που πουλάμε πατριωτισμό. Ναι. Ωραία. Δεν έχει καμία θέση ή οποιαδήποτε αναγραφή οποιοδήποτε άλλου πράγματος εκεί. Το λέει λες και το κάνανε γκράφιτι πάνω στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε ένα μνημείο να θυμόμαστε το φρικτό δυστύχημα των Ντεμπών, να το κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να είναι στον άγνωστο στρατιώτη. Είναι ένα μνημείο με συγκεκριμένο προορισμό. Εντάξει, λογικό είναι να πουλάς πατρίδα. Γενικά. Σε αυτό χρησιμεύει, στο να μην συζητάμε που φταίς. Οπότε μου φαίνεται μια χαρά το να συζητάμε για την πατρίδα, τους πεσόντες, τις μάχες. Θα μου άρεσε πιο πολύ αν τις απαριθμούσε κιόλας. Mm-hmm. Να έλεγε μερικές μάχες, δηλαδή, ούτως ώστε να νιώσουμε κι εμείς μια αυθόρμητη επιθυμία να καθίσουμε προσοχή ή να το συνοδεύουμε με τον εθνικό ύμνο κάθε φορά που θα το λέμε. Και είναι αυτά στα οποία, παιδιά, ξέρετε πώς είναι τώρα με τις μάχες. Είναι εκεί που είμαστε ενωμένοι. Πώς είναι ο ελληνικός λαός που ενωμένος δεν έκανε ποτέ εμφύλιο, ούτε μετά την Επανάσταση του 1921, ούτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Εκεί που όλοι μαζί πολεμούσαμε τον κατακτητή. Όλοι μαζί γίνεται πάντα και εμφύλιος μαζί, επειδή είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Ήμασταν όλοι μαζί, πολεμούσαμε τον κατακτητή, μετά κάναμε εμφύλιο. Στη δικτατορία ήμασταν όλοι μαζί αντιστασιακοί. Όλοι ήταν αντιστασιακοί στη δικτατορία. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να σου λέει ο άλλος, παιδιά, εδώ έθνος δεν παίζεις. Τώρα το εδώ είναι λίγο σχετικό. Στο δρόμο γράφτηκαν αυτά, αλλά Μάκης Βορύδης. Στην ευρύτερη περιοχή δεν θα γράφεται. Κομμένα. Ο Μητσοτάκης πάντως είπε εθνική τραγωδία. Το έβαλε το έθνος. Όλοι ενωμένοι. Οπότε γιατί να μην, ως έθνος, να μην υπάρχουν τα ονόματα. Στεναχωριέται και αυτός. Στεναχωριέται και ο Μητσοτάκης. Στεναχωριέται και ο Καραμανλής. Όλοι στεναχωριόμαστε. Οπότε δεν βλέπω γιατί να μην την πούμε εθνική τραγωδία. Ενωμένοι ως έθνος, εργολάβοι, υπουργοί, συγγενείς θυμάτων, όλοι μαζί. όλοι μαζί θρυνούμε ως έθνος. Mm. Εντάξει. Είναι πολύ λογικό. Μάκη μου, μας γράφετε τώρα τι θα έλεγε το στέλεχος της ΕΠΕΝ. Κακεντρεχές. Το θεωρώ. Κακεντρεχές γιατί αναφέρεται σε νεανικά αμαρτήματα, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο Βορύδης έκανε παρεούλα με τον Λεπέν και στον 21ο αιώνα. Δεν είναι ανάγκη να αναφερόμαστε μόνο στην ΕΠΕΝ. Νομίζω ότι του κάνουμε μεγάλη χάρη αν αναφερόμαστε μόνο στα νεανικά του ατοπήματα. Ναι. Τα ονόματα εκεί, ο συμβολισμός, είναι να θυμίζουν το τι συνέβη και να φέρουν την, όχι τη Βουλή γενικά, την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή πρώτων ευθυνών της. Υπάρχουν 57 νεκροί που ζητούν δικαίωση αυτή τη στιγμή. Δικαίωση δεν έχουμε. Στην δικαίωση, επειδή είναι έτσι το όλο σύστημα με τις ασυλίες, παίζει ρόλο και το πώς η κυβερνητική πλειοψηφία θα χρησιμοποιήσει τα δικά της προνόμια. Και δεν λέω η Βουλή, δεν είναι γενικά η πολιτική. Θα ήθελε πάρα πολύ ο Μητσοτάκης να είναι η πολιτική. Στο τέλος θα αρχίσει να λέει και για τους βολευτές, το γνωστό, έτσι, ακροδεξιό τέτοιο. Δεν είναι συλλογική επιτυχία, δεν είναι το πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο και υπάρχει μια κυβερνητική πλειοψηφία που αυτή τη στιγμή έχει την εξουσία. Και έχει την εξουσία για να αποφασίσει διώξεις, για να αποφασίσει το πώς θα κινηθεί ανάλογα και με το πού θα προχωρήσει η δικαστική έρευνα. Δεν έχει τελεσιοδικήσει κάτι, ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Και εγώ πιστεύω, νομίζω ο Κωνσταντίνος συμφωνεί σε αυτό, ότι η κοινωνική πίεση παίζει ρόλο. Θα πει κάποιος, κάθεται τώρα η δικαιοσύνη και ακούει και μετράει τις αντιδράσεις, λες και είναι δημοσκόπηση. Εγώ το πιστεύω αυτό. Η κοινωνική πίεση και το πόσο ακούγονται οι καταγγελίες των συγγενών οδηγούν και σε αναδιπλώσεις λεκτικές στην χ κυβέρνηση, αλλά και όπως φαίνεται την δικαιοσύνη στο να προχωράει σιγά σιγά την έρευνα. Το είδαμε και με την παρέμβαση ένα χρόνο μετά της κυρίας Αδηλίνη, όλο τυχαίως, και εδώ εντάξει δεν έχω κάποιο στοιχείο, ελάχιστες μέρες πριν την επέτειο, για να διερευνηθούν ενδελεχώς οι καταγγελίες συγγενών. Το είδαμε και στον διορισμό του τρίτου πραγματογνώμονα. Γενικά το βλέπουμε, βλέπουμε αυτήν την, έτσι, αυτό τον διάβλο όπου ο κόσμος προσπαθεί να βάλει την, όχι να βοηθήσει, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το σωστό ρήμα, να αναγκάσει, θα ήταν πιο, έτσι, χοντρό. Δώσουμε να πιέζει να προχωρήσουμε σιγά σιγά προς την δικαίωση. Και αυτό υπάρχει, υπάρχει. Δηλαδή μην το μειώνουμε ότι τι θα κάνουν οι υπογραφές ή τι θα κάνει ο κόσμος που φωνάζει και είναι στο δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι γίνεται, γίνεται από αυτό. Και αυτό ισχύει γενικά. Αυτό ισχύει γενικά. Έχουμε τώρα... Δεν ξέρω, έχει περάσει καιρός. Ένα κομμάτι των ακροατών και ακροατριών μας δεν έχει ενήλικες μνήμες από αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς μπορεί να ζούμε τώρα την διάλυση και τον εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά... Η αριστερή απάντηση στην λιτότητα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ήταν κάτι που φτιάχτηκε στο δρόμο. Φτιάχτηκε με την επίμονη παρουσία ανθρώπων σε τεράστιες διαδηλώσεις. Οπότε μπορεί μικρότερης ηλικίας άνθρωποι να μην έχουν την μνήμη αυτής της συνθήκης και να θυμούνται μόνο κρίση και εσφαλιάρες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά... Είναι πολύ λογικό ότι για να μπορέσουν να σε ακούσουν χρειάζεται να έχεις φωνή και αυτή η φωνή θα ακουστεί μόνο υπό τον όρο ότι θα διεκδικήσεις μια θέση σε αυτή την συνομιλία. Αυτό γίνεται μόνο αν κανείς το καταφέρει να το επιβάλλει. Δεν συμβαίνει από μόνο του. Δηλαδή θα είναι η Χρυσή Αυγή καταδικάσει και επειδή ασκήθηκε η σωστή πίεση της κοινωνίας στην δικαστική εξουσία... Δεν ξέρω να σε απαντήσω. Έχει αρθογραφεί σχετικά Κώστας Παπαδάκης περί της κοινωνικής πίεσης, αλλά δεν το έχω αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου. Ήταν και συντριπτικό το κατηγορητήριο και αστεία τα επιχειρήματα των χρυσαυγητών. Δεν μπορείς να το πας υποθετικά τι θα γινότανε. Εγώ νομίζω ότι μαζί γίνονται αυτά. Δεν γίνεται μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Δεν θα το έκανε μόνο η κοινωνική πίεση, αλλά δεν συνέβη και εν κενό. Προφανώς η αλλαγή του κλίματος ήρθε όταν απέσυρε τη στήριξή του το παρακράτος. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό δεν θέλει πάρα πολύ... δεν είναι πολύ δύσκολο να το παρατηρήσει κανείς. Μετά τη δολοφονία του Φίσα, ο μηχανισμός απέσυρε τη στήριξή του. Αυτό που με υπερηφάνεια λένε οι νεοδημοκράτες, ότι βγήκαν από τα συρτάρια οι δικογραφίες που κράταγε ο επί Δέντια. Ναι, το είπα εκ παραδρομής. Το ερώτημα είναι γιατί ήταν εκεί αυτές οι δικογραφίες. Αυτό ισοδυναμεί με την απάντηση στο ερώτημά σας. Υπήρξε εκείνη την περίοδο μια αλλαγή του κλίματος, η οποία συνέβη με όλους αυτούς τους τρόπους μαζί. Ναι, γενικότερα ο λαϊκός παράγοντας παίζει πάντα το ρόλο. Εγώ το καταλαβαίνω και την διαφωνία ότι είναι πιο θρασίτατη από ποτέ. Ισχύει αυτό, αλλά ισχύει ότι όταν με διάφορους τρόπους ο λαϊκός παράγοντας ήταν ισχυρός και έλεγε όχι, υπήρχαν αναδιπλώσεις. Έχουμε μιλήσει για υποθέσεις που τις πήραν πίσω μετά από αντιδράσεις του κόσμου κλπ. Δεν είναι πάρα πολλές, είναι κάποιες. Τελευταία ήταν η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η Food, Costco, τέτοια ζητήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλες φορές όπου, επειδή υπήρχαν ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις, μεταρρυθμίσεις εισαγωγικά δεν πέρασαν. Ή δεν πέρασαν τότε. Και ήρθαν να περάσουν τώρα. Το παράδειγμα με τα απογευματινά χειρουργία, το Άδωνη Γεωργιάδη είναι ενδεικτικό εδώ πέρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήθελε να φέρει τα απογευματινά χειρουργία από το 12, επί μνημονίων. Δεν το έκανε, δεν προχώρησε τότε. Ήταν ο ίδιος υπουργός, το ίδιο υπουργείο. Τα φέρνει τώρα. Γιατί τα φέρνει τώρα? Νομίζω ότι καταλήγουμε όλο και περισσότερο στο γιατί νιώθει ότι μπορεί. Σε αυτό καταλήγουμε. Γιατί τότε υπήρχε μια κοινωνική πίεση που εκφραζόταν και με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και τον αντιμνημονιακό λόγο και τις αντιδράσεις, και τώρα υπάρχει ένα 41%. Ναι, μόνο αυτό που λέγαμε με τον Σαραφιανό. Γιατί το κάνει τώρα? Γιατί μπορεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις για την... καταρχάς, για την Γάζα νομίζω ότι το καλύψαμε, έτσι δεν είναι? Θα ήθελες κάτι άλλο να πεις για για τη Γάζα? Έχουμε ξεπεράσει τους 30.000 νεκρούς. Δεν πρέπει να περνάει ως ένας απλός αριθμός. Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις καταδίκης των επιθέσεων, των φρικαλαίων επιθέσεων, αλλά στην πράξη δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Δύσης. Η Δύση είναι η μόνη ικανή να σταματήσει αυτό που συμβαίνει, αυτή την θηριωδία με στοιχεία γενοκτονίας, και δεν το κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να ακούσω καν το επιχείρημα. Πάλι με τη Δύση ασχολείται. Με ποιον ασχοληθούμε? Ποιος δεν καταδικάζει αυτή τη στιγμή δεν καταδικάζει στην πράξη το Ισραήλ? Συνέβη κάτι που είναι μια λεπτομέρεια υψηλής παρόλα αυτά επικοινωνιακής φόρτισης για τα δικά μου γούστα, που είναι η συνέντευξη αυτή του Biden που τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και απαντά για την εκεχηρία τρώγοντας παγωτό. Γλύφε ένα χωνάκι παγωτό καθώς απαντά, και λειτουργήσε κάπως περίεργα σε μένα, που ενστικτοδός προσπερνώ τις φωτογραφίες ή τα βίντεο με παιδιά, τραυματίες. Προσπαθώ να το αποφεύγω αυτό, και ξαφνικά βλέπεις αυτή την εικόνα και νιώθεις ότι συμπυκνώνει κάπως την χυδαιότητα του πράγματος, γιατί δεν συμβαίνει κατά λάθος αυτό. Δεν συμβαίνει κατά λάθος, και είναι λίγο σαν να έβγαινε με σαγιονάρες να μας μιλήσει για την εκεχηρία. Είναι μια επιδεικτική υποβάθμιση της ανθρώπινης αξίας των Παλαιστινίων, και νομίζω ότι είναι και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό να προξενεί απίθμενη οργή στην απέναντι πλευρά. Γιατί όπως και να το κάνεις, ακόμη και αν υποθέταμε ότι λες ρε παιδί μου ότι αφήνουμε τώρα τις συμμαχίες και λέμε είναι πόλεμος, ωραία, πολεμάς και εφόσον είναι πόλεμος σκοτώνεις, αυτό κάνουν οι άνθρωποι στον πόλεμο. Και έχεις μια στάση που να προδίδει κάποιον ελάχιστο σεβασμό προς αυτούς οι οποίοι βρίσκονται απέναντί σου στον πόλεμο. Δεν μπαίνω στην κουβέντα τι είναι ακριβώς το απέναντι για τη στάση των ΗΠΑ εδώ πέρα, αλλά λέω ότι υπάρχει ένα στοιχειώδη σεβασμός που δεν συμμετέχει, που δεν διαχειρίζεσαι αυτή την κατάσταση σαν να ήσουν Ισραηλινός που κάνει ειρωνικά βιντεάκια με τις Παλαιστίνιες μανάδες. Γιατί αυτό το στιγμιότυπο σε μένα κάπως έτσι λειτουργήσε. Είναι σαν να έβλεπα δηλαδή ένα από τα προπαγανδιστικά αυτά βίντεο που με την ελαφρότητα και τον κινησμό του δείχνει το πόσο αδιάφορες είναι αυτές οι ζωές. Και μου φάνηκε πάρα πολύ εξοργιστικό βλέποντάς το. Κατανοώ ότι είναι μια λεπτομέρεια, έχει επικοινωνιακή σημασία, άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο ο αριθμός των χιλιάδων νεκρών, αλλά μου φαίνεται ότι δεν είναι άσχετο. Ναι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ... Υπάρχουν βίντεο, δηλώσεις που δείχνουν το πόσο μικρή είναι η σημασία των ανθρώπινων ζώων για την πλευρά του Ισραήλ. Μιλάμε για πλήρη απανθρωποποίηση. Παιδιά, μην μου γράφετε τώρα ότι έχει άνοια. Δεν το βγάλε μόνος του. Δεν ευνηδιάστηκε τώρα σε αυτό. Έκανε δηλώσεις και βγήκε προς τα έξω τώρα. Δεν έγινε κατά λάθος, επειδή τα έχει χαμένα ο Biden. Καλά, κάνει μονίμως λάθη ο Biden. Άλλα ονόματα λέει είναι και πάει για επανεκλογή. Διεκδικεί επανεκλογή. Δεν είναι φαβορή αυτή τη στιγμή. Φαβορή είναι ο Τραμπ, το οποίο δημιουργεί άλλο ένα τόσο καλό σε εισαγωγικά σενάριο. Έχεις Biden εναντίον Τραμπ. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είναι και λίγο το πόσο... Δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά πράγματα, μηχανισμοί, που βλέπεις τώρα ότι είναι ο Biden, που κανείς δεν γίνονται διαδικασίες ώστε να μην είναι αυτός. Δηλαδή, δεν μπορώ να το θέσω, δεν θα προσπαθώ να το θέσω πάρα πολύ κόσμια. Ούτε με ηλικιακό ρατσισμό, ούτε τίποτα. Μακάρι να ήταν... Να μην έκανε τέτοια λάθη που... Ηλικιακό ρατσισμό, λέμε τώρα να... Εντάξει, τα μυαλά μας στο κεφάλι να συζητάμε. Δεν συζητάμε δηλαδή ότι μας ξυνίζει που είναι μεγάλος. Και δεν είναι και τόσο μεγάλος εδώ που τα λέμε. Είναι 80, ξέρω εγώ. Είναι ο μεγαλύτερος, νομίζω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι. Στην ιστορία ως πρόεδρος. Ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν την διάβγειά τους μέχρι τα 100. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι δεν θα μπορούσε να είναι διαυγής, αλλά δεν είναι. Εντάξει τώρα, είναι. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε συζητήσει στο ραδιόφωνο, που είχε μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του Bernie Sanders και λέγανε ότι αυτό οπωσδήποτε τον αποκλεί από την κούρσα της Προεδρίας, διότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν ποτέ να το αποδεχτούν αυτό και θα νιώθουν ότι υπάρχει περίπτωση ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι υπό την απειλή μιας ασθένειας, οπότε δεν θα το ανέχονταν ποτέ. Και έχουν τον Biden τώρα, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο κάνει μια γκάφα, μπερδεύει τώρα. Έδωσε συνέντευξη για να υπερασπιστεί την πνευματική του διάβγεια. Τον ρωτούσαν δηλαδή για τη μνήμη του, επειδή χρησιμοποιήθηκε στο δικαστήριο το στοιχείο αυτό, ναι, ότι είναι ξεμοραμένος. Οπότε τον ρωτούν αν υπάρχει πρόβλημα με τη μνήμη του. Ο ίδιος απαντά πολύ επιθετικά ότι δεν έχω πρόβλημα με τη μνήμη μου, γι' αυτό και σε αφήνω να μιλήσεις. Αλλιώς δεν θα σε άφηνα. Και αφού το λέει αυτό, μπερδεύει μετά πάλι το όνομα ενός αρχηγού κράτους, ξανά μάνα, στην ίδια συνέντευξη. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω. Ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Χαρ, αυτό έψαχνα τώρα, αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό συνέβη στα μέσα Φεβρουαρίου για τον χειρισμό απόρριτων εγγράφων, γράφοντας την αναφορά του ότι ο πρόεδρος Biden πιθανότατα θα παρουσιαζόταν σε μια επιτροπή, όπως έκανε στη συνάντησή μας μαζί του, ως ένας συμπαθής, καλοπροαίρετος, ηλικιωμένος άνδρας με κακή μνήμη. Δεν είναι δηλαδή κάποια έχθρα προς τις ΗΠΑ. Δεν τα λένε οι αντίπαλοι του Biden. Καταγράφεται αυτό σε εισαγγελικά έγγραφα. Εντάξει. Συμπαθή δεν τον λες. Ναι, ρε, αυτά είναι υποκειμενικά. Ας πούμε ότι αυτό είναι. Αλλά όταν τώρα έχουν μπει, υπάρχουν άρθρα από. Υπάρχει, ας πούμε, άρθρο του ενός Χαράν Ραγκανάθ, καθηγητής ψυχολογίας και νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Ντέιβις, Καλιφόρνια, ειδικό σε θέματα μνήμης, και κάθεται και αρθρογραφεί στους New York Times. Δηλαδή είναι κουβέντα αυτό το πράγμα στη ΣΥΠΑ. Η κατάσταση της υγείας και το ότι αυτό τεκμηριώνεται πλέον, ότι ίσως να μην είναι ο κατάλληλος για τέτοιο αξίωμα. Πώς είμαστε εμείς εδώ για την ακρίβεια που πάει σφαίρα οικονομία και συζητάμε για τα μακαρόνια νούμερο 6 και το πλαφόν στο βρεφικό γάλα. Τέτοια κατάσταση. Καταλαβαίνεις λίγο το επίπεδο της συζήτησης και λες, ωραία, κάτι δεν πάει καλά. Για την ακρίβεια θέλω να σου ενημερώσω ότι από σήμερα ισχύουν τα μέτρα της κυβέρνησης που αποφασίστηκαν πριν 2 μήνες, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ωραία, φίλε. Από σήμερα, από 1η Μαρτίου του 2024, ισχύουν τα 4 ή 5 μέτρα που αποφάσισε ο κύριος Κρέκας, είχαν παρουσιαστεί πριν 2 μήνες. Και θα ισχύσουν από τώρα. Εντάξει. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Εγώ... Η κυβέρνηση υπόσχεται μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.500 προϊόντα και μειώσεις έως και 15-17%. Το καταγράφουμε. Αυτό θα διαψευστεί τον επόμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, 15% μειώσεις, αν έχουν υπάρξει αυξήσεις αυτό το δίμηνο, τι έχουμε. Εν τω μεταξύ, δεν είναι φοβερό με αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται για μετά από 2 μήνες. Και κάνει τη δουλειά του γιατί εκεί ο άλλος. Και λες, τι το λες τώρα. Δηλαδή, έκριναν ότι μπορούσαν να περιμένουν 2 μήνες. Εντάξει, μωρέ. Ναι. Επειδή όλα αυτά είναι πράγματα που λες και όχι πράγματα που κάνεις, δεν το υπολογίζει κανείς στο λογαριασμό ότι δεν είναι λογικό να το πω εκ των προτέρων, ας πούμε, για κάτι που θα γίνει μετά από μήνες. Γιατί, πώς τα λέγανε αυτά στη φιλοσοφία, τα ομιλιακά ενεργήματα. Υπήρχε ένα βιβλίο, πώς να κάνεις πράγματα με λέξεις. Ναι, είναι αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που λες. Είναι, ρε παιδί μου, σαν όλος να λέει βροχή και να βρέχει, όπως τώρα, όχι όπως τώρα που έβρεχε κανονικά. Είναι η ίδια η πράξη, είναι η ομιλία. Αυτό γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε ο άλλος την έκανε τη δουλίτσα όταν μίλησε για τα μέτρα. Επικοινωνιακά η δουλίτσα έγινε. Τώρα τα υπόλοιπα, τι θα φτάσει και τι δεν θα φτάσει, αυτό είναι ένα ερώτημα λίγο αντιπολιτευτικό, αν με επιτρέπεις, Θάνο. Είναι ένα ερώτημα Παύλος Πολάκης, τσιγάρα, κεφαλαία κτλ. Λαϊκισμός. Και ο Άρης Πορτοσάλτε και εγώ ένα πράγμα απεχθανόμαστε. Τον λαϊκισμό. Ναι. Λαϊκισμός σε αυτό το στούντιο. Περίμενε, θα χτυπήσω. Για λίγο. Για τη Μαρφήν δεν λέτε. Θα σας προετοιμάζω. Λαϊκισμός σε αυτό το στούντιο δεν περνάει. Δεν ξέρω αν τρομάζεις, αν σου φαίνεται υπερβολικά. Αν λέγεις και ένα απολύτως. Τοξική αρενοπότητα όταν κάνω έτσι. Όχι. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Πέρα από το ότι έχει πει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το είπε πριν μερικούς μήνες και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οπότε είναι όταν ακούς απολύτως με αυτό το στόμφο, ξέρεις. Αρχίζει και υπάρχει ανταγωνισμός. Το πει κι άλλος. Το έχει πει κι άλλος, δηλαδή. Λοιπόν. Με τούτα και με εκείνα. Ένα σχόλιο πριν. Τι θες τώρα, τι σχόλιο. Δώσ' μου 2 λεπτά. Γιατί όχι, πέρασε λεπτά από τις επιτροπές το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Πέρασε από την αρμόδια επιτροπή, πάει στην Ολομέλεια. Θα συζητηθεί 7 Μαρτίου, την Πέμπτη. Θα τεθεί σε ψήφιση Παρασκευή 8 Μαρτίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Την επόμενη εβδομάδα θα ξανασχοληθούμε πάρα πολύ με το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άκουγα χθες, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Κόντρα, στην Νατάσα Γιάμαλη. Και πέρα από γνωστά επιχειρήματα, για τους 40.000 φοιτητές, του έλεγε η Γιάμαλη ότι είναι και μεταπτυχιακοί διδάκτορες. Έλεγε, είναι όμως πολλοί που είναι προπτυχιακοί. Πήγαινε κάπως έτσι κουβέντα, έλεγε για τους Κύπριους κλπ. Και ήθελα να μιλήσω για 2 σημεία στην επιχειρηματολογία του Υπουργού. Το ένα είναι ότι ό,τι και να ρωτήσεις για παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σου μιλάει για την Κύπρο. Δηλαδή, έχει 27 χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. 28, θα σου βάλω και τη Βρετανία, γιατί εντάξει, Ευρώπη θεωρείται στο εκπαιδευτικό κομμάτι και στο πολύ καλά παραδείγματα. Και έχει τον υπουργό που μονίμως λέει αντιγράφουμε το πετυχημένο κατά τον ίδιο παράδειγμα της Κύπρου. Δεν αναφέρει ποτέ κάποια άλλη χώρα. Είναι φοβερό. Όχι να του πεις τώρα, για πείτε μας λίγο για τη Δανία και την Φιλανδία και τη Σκανδιναβία γενικότερα. Τα πάμε, να τα δείτε στην ανασκόπηση. Ναι, ναι, ναι. Να δείτε τι καλά που έχει πάει. Αλλά δεν έχεις μια κατάσταση. Δεν υποτιμώ προφανώς την Κύπρο. Αν δεν έχει μια κατάσταση όπου άλλο σου λέει κοίτα τι συμβαίνει στη Γαλλία, κοίτα τι συμβαίνει στη Γερμανία, κοίτα τι συμβαίνει στην Ιταλία και παίρνουμε παραδείγματα γενικά από ένα παράδειγμα, παίρνεις και αντιγράφεις ένα μοντέλο που χαρακτηρίζεται ως, που είναι εξαίρεση με φάση στοιχείων, έτσι. Χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση ως παράδειγμα προς αποφυγή. Ας μην πούμε καν εκεί. Αλλά είναι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτή έτσι. Η γενικόλογη αόριστη αναφορά στο ότι λέει σε ένα σημείο, το παραφράζω κάπως, ότι μονίμως μου λέτε για αρνητικά σενάρια και ακούω και την αντιπολίτευση και αυτό που κυριαρχεί είναι ο φόβος. Όταν πήγαμε μπροστά, λέει ο Κυριάκος Χιερακάκης, δεν το κάναμε με φόβο, το κάναμε γιατί είχαμε σχέδιο και πήγαμε μπροστά. Λες, εντάξει τώρα, το σενάριο ότι θα, επειδή θα ενισχύσεις τον ιδιωτικό τομέα, θα μειωθεί ο δημόσιος. Το έχουμε λίγο δει. Δεν είναι κάποιος τρελός ιδεολειπτικός φόβος ώστε να σου πει ο άλλος τι θα γίνει στο μέλλον. Θα απαξιώσετε και άλλο τα δημόσια. Θα κλείσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια γιατί ο κόσμος θα μένει στο αστικό κέντρο και θα πληρώνει κατευθείαν δίδακτρα στον ιδιώτη. Τι θα συμβεί. Δεν έχουμε δει κανένα άλλο παράδειγμα που λέει ότι όταν ανοίξαμε την αγορά τα πράγματα πήγαν χειρότερα και την πλήρωσε ο κόσμος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Ανασκόπηση Τέμπη 3. Γεια σας.